अच्छा सताचन्यता यहाँ से चौदह तीन सत्रह ठीक कितने सत्रह सत्रह कितने सत्रह देखे ईद गोण्या गोण्या ईत स्या तद्धित लुकी तद्धित लुक होने पर लुक तद्धित लुके सूत्र पर है स्त्री प्रत्यय का लुक होता है। यहाँ गुणी मिस्त्री प्रत्यय है उसको लुक नहीं होकर के ईद हो जाएगा लुको अपवाद लुक प्राप्त किस सूत्र से लुक तद्धित लुक किस लुक प्राप्त है उसके बाद अपवाद है ईद हो जाएगा। पंचभीर गुणी भी कृत समास ऐसा होगा तद्धिता तो तेन कृत समास पंचभी गुणी भी कृत पंचगुणी बनने का तेन कृतम आएगा कृतार्थ में क्या प्रत्यय होगा ठक होगा किस सूत्र से आराध को पुष्य संख्या परिणाम ठक ठयु ठक लिखा है ठयु असमास है निष्का देव हाँ ये समास है ठक होने पर उसके बाद लुक हो गया लुक लुक किस तरह से होगा नहीं अध्यर्थ पूर्वा लुक द्विगो लुक संज्ञा द्विगो समास से लुक होने पर लुक तद्धित लुक किससे लुक प्राप्त है गुणी के इकार का उसको ईत हो जाएगा तो बन गया पंचगुणी ही रसो ई हो गया। तस्य निमित्तम संयोगोत्पात तस्य निमित्तम संयोग उत्पाति से अर्थ में संयोग है संबंध उत्पात शुभा शुभ सूचक शतस निमित्तम शतिक सत्योवा के धनपति संयोग धनपति का संयोग उसका शतिक सत्योवा संयोग अर्थ में शतस निमित्तम सत्यम शतिकम दक्षिणाक्षि स्पंदनम दक्षिण चक्षु स्पंदन ही ये शत का निमित्त हुआ सौ रुपया मिलने वाला है शतस्य निमित्तम इत्यर्थ वात पित्त श्लेष्मभ्य समन कोपनयो रूपसंख्यानम वातस्य समनम पित्तस्य हाँ दोनों वातस्य समनम वातस्य कोपनम पित्तस्य भी समनम कोपनम श्लेष्मणः समानम कोपन वा तो समान कोपन दो अर्थ में तीनों से होगा क्रम नहीं है। वात से किस अर्थ में होगा समान कोपन श्लेष्म से तो क्या प्रत्यय होगा ये आर्य जो प्रत्यय प्राप्त है ठग प्रत्यय हो जाएगा तो हो जाएगा जो जहाँ प्राप्त है ठग हो गया वातिकम पैतिकम श्लेष्मिकम हो गया सन्निपाता चेति वक्तव्यम सन्निपातस्य समानम कोपनम वा तो सन्निपाति कम हो गया ठग हो करके सन्निपात क्या होता है इसका वात पितर श्लेष्मणाम दोषणाम संकर तीनों दोष हो गया तो सन्निपात है। गो द्यचो संख्या परिमाणास्वादेर यत गोर निमित्तम संयोग उत्पात वा गोश यत हो गया गव्य बांतो प्रति गव्य बन गया द्व्यच उदाहरण दे देंगे यशसह संयोग निमित्तम संयोग उत्पात वा यत हो गया यशस्य बन गया धनस्य संयोग उत्पात वा द्व्यच में यत हो गया धन्य स्वर्ग से भी संयोग उत्पात निमित्तम स्वर्ग बन गया गो द्व्यच आगे असंख्या परिमाण स्वादि संख्या परिमाण अस नहीं होगा गोद्वचित किम विजय से निमित्तम संयोग उत्पाद हो यहाँ द्व्यच नहीं गो शब्द नहीं तो यहाँ हो गया वैजयिक में आर्य ठक हुआ आराध गोपुच्छ संख्या परिमाण ठक हो गया तो बन गया वैजयिक यत नहीं हुआ वैजयिक बी उपसर्ग है विजय स वैजयिक हो गया, वैजय ठक हो गया। असंख्या इत्यादि किम पंचानाम संयोग उत्पात हो तो पंचशत संख्या अतिशतता कन हो गया, पंचकम बन गया, सप्तकम प्रस्थ से संयोग उत्पात संयोग निमित्त प्रस्थ से निमित्त संयोग तो ठक हो जाएगा। प्रस्थ से किस सूत्र से ठक होगा? अराध गुप्त संख्या परिणाम ठग प्रार्थिकम और खारिया इकन हो जाएगा खारिकम अस्वाद अस्वादी। अच्छा अस्वादी के लिए उदाहरण अश्वस्य निमित्तम संयुक्त उत्पाद आस्विकम अश्मन निमित्तम आस्मिकम वही अराध गुप्छा संख्या परिणाम ठग हो जाएगा। ब्रह्म वर्चसाद उपसंख्यानम ब्रह्म वर्चस सदस्य हो जाएगा ठक हो जाएगा। ब्रह्म वर्चस ब्रह्म वर्चस यत है ठग नहीं यत है ये जो गण गोद्योच संख्या यत की अनुवृत्ति तो यत हो जाएगा। ब्रह्म वर्चस्यम ब्रह्मण वेद से तपस्व व वर्च तो ब्रह्महस्तिभ्याम वर्चस है अच प्रति होता है तो ब्रह्म वर्चस बनता है। ब्रह्म वर्चस से ब्रह्म वर्चसाद यत हो गया ब्रह्म वर्चस्यम। पुत्रा छ च है पुत्रा छ चाद यत यत हो गया तो पुत्र्य छ होने से पुत्रीय पुत्र से निमित्तम संयोग उत्पाद सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम अनयम सर्वभूमि निमित्तम अन हो जाएगा सार्वभौम। उभय पद वृद्धि करने के लिए सूत्र क्या है? अनुसत्यां और पृथ्वीया निमित्तम संयोग उत्पात हुआ तो पार्थिव बन गया आदि से वृद्धि। सर्वभूमि शब्द अनुसती के आदि से पठ्यते इसलिए क्या सूत्र लगेगा? उभय पद वृद्धि तस्येश्वर तत्र विदित इति च तस्य ईश्वर तत्र विदित इस अर्थ में सर्वभूमेर ईश्वर सर्वभूमि से हो गया अन सार्वभौम ने आदि अनुसति आदि उभय वृद्धि सार्वभौम का अर्थ क्या होगा? सर्वभूमेर ईश्वर अर्थात सर्वभौम विदित पृथ्व्या ईश्वर पृथ्व्याम विदित पार्थिव बन जाएगा। लोक सर्वलोका ठय तत्र विदित इत्यर्थ लोके सर्व विदित सर्वलोक सर्वेश लोके से विदित तो जो लौकिक और सर्वलोके से विदित अनुसतिक आदि उभय पद वृद्धि सार्वलौकिक तस्य वाप वाप शब्द क्या है? वप डुवप बीज संताने उप्यते अस्मिनिति वाप क्षेत्रम जिसमें बीज डालते हैं तस्य प्रस्थ से वाप प्रस्थ परिमाण बीज का डालने के जो क्षेत्र है हो गया तस्य प्रस्थ सेवाप प्रास्तिकम द्रोण सेवाप द्रौणिकम ठक हो जाएगा खारी वाप इकन हो जाएगा खारी इकन खारिकम पात्रष्ठन वही तस्य वाप अर्थ में पात्र से वाप पात्र बीज डालने का क्षेत्र वाप क्षेत्रम पात्रिकम ठन हो गया ठसी का श्रीतोन से सिद्धगरादिभ्य पात्रिकी क्षेत्र भक्ति स्त्रीलिंग शब्द है क्षेत्र का भाग तदस्मिन वृद्ध्याय लाभ शुल्कोपदा दीयते तदस्मिन दीयते वृद्धि वृद्धिर दीयते आय लाभ शुल्कोपदा इस अर्थ में वृद्धिर दीयते इत्यादि क्रमेण प्रत्येकम संबंधात एक वचन दीयते वृद्धिर दीयते आय दीयते लाभ दीयते अलग अलग है। पंचअस्मिन वृद्धि आय लाभ शुल्कम उपदावा दीयते संख्या अतिशतंता कौन हो गया? पंचक बन गया। शतम अस्मिन दीयते थी शतिक सता च ठन्यता वसतो ठन हो गया शतिक यत हो गया त सत्य सहस्रम अस्मिन दीयते थी सहस्र वृद्धि आय लाभ इत्यादि उत्तमर्णेन मूलातिरिक्तम ग्राह्यम वृद्धि वृद्धि का अर्थ उत्तम जो ग्रहण करेगा मूल से अतिरिक्त भाव वृद्धि उसको कहते वृद्धि। ग्रामादिशु स्वामी भाग स्वामी ग्राह्य भाग आय ग्राम आदि में जो लेगा आय स्वामी के जो देने होता है आय। विक्रेत्रा मूलाद अधिक ग्राह्यम लाभ, मूल से अधिक जो लेकर लाभ कहा जाता है। रक्षा निर्वेशो राजभाग शुल्क, रक्षा करने के लिए राजभाग शुल्क है। उत्कोच उपदा, उत्कोच होता है घुस को देते हैं उपदा। चतुर्थ्यर्थ उपसंख्यानम, पंच अस्मि वृद्ध्यादि दीयते, पंच से संख्या आदि स्वतंत्रता कन पंच को अस्मि जिसके लिए देते हैं, देवदत्त हो गया पंच को। समम अब्राह्मणे दानम इतिवद अधिकरण तो विवक्षा वा, समम का सार्धम अब्राह्मणे दानम, अब्राह्मण सप्तमंत है। यहाँ भी इस प्रकार देवदत्ते अधिकरण विवक्षा करके भी पंच अस्मिन दीयते, देवदत्त में दिया जाता है, इस अर्थ में भी कर सकते हैं। चतुर्थ तो उपसंख्या नहीं, देवदत्ताय दीयते पंच, तो अधिकरण विवक्षा करके भी अब्राह्मणे दानम देवदत्ते दीयते, ऐसा भी हो सकता है। पूर्णार्धा ठन, पूर्ण और अर्ध से ठन हो जाएगा, यथाक्रम टक ठक टिठन और अपवाद। पूर्ण से ठक प्राप्त था ठन होगा, आर्य ठक प्राप्त था, और अर्ध से अर्धा टिठन, टिठन का अपवाद ठन हो जाएगा। द्वितीय वृद्धियादि अश्विन दीयते इति द्वितीय शब्द से पूर्ण प्रत्यांत द्वितीय, ठक का अपवाद ठन हो गया द्वितीय कह, तृतीय कह, अर्ध से हो जाएगा टिठन का अपवाद ठन अर्धिक बन गया। अर्ध शब्द रूपक से अर्ध रूढ़, रूपक रुपया का आधा में रूढ़ है अर्ध। भागादिय चार ठन यत और ठन दोनों जाएगा, भाग शब्दों भी रूपक से अर्ध रूढ़, रूपक आधा रुपया में रूढ़ है। भाग अस्मि दीयते, भाग वृद्धि आदि अस्मिन दीयते थे भाग्यम, क्या प्रत्यय हुआ, और ठक करेंगे तो भागिकम शतम, भाग्या भागिका विंशति, विंशति के आगे भागम अस्मिन दीयते इति अस्मिति भागिका, भाग्या विंशति हो गया। तद्धरति वहत्यावहति भाराद वंशादिभ्य, हरति वहति आवहति, भार शब्द से होगा वंशादि, वंशादिभ्य वंशादिभ्य परो ये भार शब्द, वंशादिभ्य भारात, वंशादि शब्द से पर जो भार शब्द है तदंत जो प्रातिपदिक तत्प्रकृतिकात द्वितीयांता, तद अर्ति द्वितीयांत है, द्वितीयांताद इत्यर्थ। वंशभारम हरति, वंशभारम हरति है, वंशादि से भार शब्द आया तो वंश आवहति ठक हो जाएगा, वंश भारी कह, इच्छु भारम होते थी ऐच्छु भारी कह। भाराद वंशादिभ्य इत्यस्य व्याख्यांतरम, अन्य व्याख्या है। पहले तो हो गया भार शब्द वंशादि पर में जो भार शब्द, यहाँ कहते भारभूतेभ्य वंशादिभ्य, भारभूत जो वंश, वंश ही भार हो जाएगा वंश, तो भारभूतान वंशान हरति, भारभूत जो वंश उसको वहन करने वाला हरति, तो वंश से हो जाएगा ठक, वांशिक बन गया। वस्न द्रव्याभ्याम ठक ठनऊ ठक कनऊ, वस्न द्रव्याभ्याम ठन कनऊ, यथासंख्य हो जाएगा, वस्न से हो जाएगा ठन, द्रव्य से हो जाएगा कन। वस्नं हरति वहति आवहति वा वस्निक, और द्रव्यम हरति तो द्रव्य का हो जाएगा। वस्न शब्द का अर्थ क्या है, मूल्य, वस्न मूल्यम नीचे तत्वदिन में वस्न मूल्यम। संभवत्यवहरति पचति, प्रस्थम संभवति ठक हो जाएगा, प्रास्थिक कटाह। प्रथम स्वस्थिन समावेशयति, एक प्रस्थ तंडुल आदि को उसमें समावेश कर देता है पचाने पकाने के लिए। प्रास्थिकी ब्राह्मणी स्त्रीलिंग में प्रस्थम अवहरति उपसंहरति पचति वा अर्थ, तत् पचति इति द्रोणाद अंश, द्रोण से अण भी हो जाएगा, ताठ्य हो जाएगा। द्रोणम पचते थी अण करेंगे तो टिढ़ानेंगे भी द्रोणी बन गया, और ठय करेंगे तो द्रोणी की बन गया, टिढ़ानेंगे भी हो जाएगा। आढ़का चित पात्रात खोन्यतर श्याम, आढ़क आचित पात्र से ख हो जाएगा विकल्प से, अन्य पक्ष में टय हो जाएगा। आढ़कम संभवती अवहरती पचति वा हो जाएगा ख आढ़की न बहुवचन, आढ़की न बहुवचन नहीं स्त्रीलिंग में आढ़की ना, पच्चीस मन होता है आचित आढ़क आढ़की की, आढ़की के में क्या प्रत्यय ठय गीप हो गया। आचित से हो जाए आचितम संभवती अवहरती पचति में आचितिना आचिति की, पात्रम संभवती अवहरति पचति अर्थ में ख प्रत्यय करें तो क्या प्रत्यय क्या अर्थ शब्द बनेगा पात्रिना, और ठय हो जाएगा तो पात्री की स्त्रीलिंग में। द्विगोष्ठंश्च आढ़काचित पात्रातिथ्यव, आढ़क आचित पात्र से द्विगु समास हो तो ष्ठन भी हो जाएगा। आढ़कादिअंतात् द्विगु, क्योंकि केवल आढ़क शब्द तो द्विगु समास नहीं होगा, आढ़कादिअंतात् आढ़क आचित पात्र अंत में हो, संभवती आदि सु अर्थेषु ष्ठन खौ वास्तः पक्ष ठय तीन प्रत्यय हो जाएगा। अस्य अध्यर्थ पूर्वा द्विगो लुग लुग संज्ञा में लुक हो जाएगा, और किंतु ठन प्रत्यय से गीस हो जाएगा। द्वे आढ़के संभवते अभरती पचति तो तथितार्थोत्तर पर समास हो जाएगा। द्व्याढ़क से ठन करने पर गीस करके सिद्ध गराधिप से द्व्याढ़की की, और ख करेंगे तो द्व्याढ़की ना ख, और एक ठय करेंगे तो द्व्याढ़की की बन जाएगा। ठन टाइम स्टन में गीस टाइमिंग गीप हो जाएगा। द्विगोह इति गीप, हाँ द्व्याढ़की द्व्याढ़की में द्विगो द्व्याढ़की में लुक, हाँ ध्यर्थ पूरा द्विगो लुक संज्ञा में हो गया। द्व्याचिति आचित है द्व्याचिति, द्वे आचिते अवहरति पचति आदि द्व्याचिति की वो हो गया ठय प्रतिष्ठय, ख ठय खय हो गया तो द्व्याचिति ना, और अपरिमाण विस्ताचित कमल न तद्धि गीप निषेधा द्व्याचिता, द्व्याचिता में टाप हो गया द्व्याचिता। द्विपात्री की द्विपात्रिना द्विपात्री, द्विपात्र विग्रह कैसे होगा, द्वे पात्रे संभवती अभरती पचती पहले समास हो जाएगा, तद्धितार्थोत्तर पर समास द्विपात्र आगे ठक ठक हो गया द्विपात्री की गी पे होकर ठय होकर गी से होकर के खय हो गया, ख हो गया तो द्विपात्रिना, और द्विपात्री लुक हो गया तो द्विगो से गी पे होकर द्विपात्री। कुलिजा लुक खौच, कुलिजा के परिमाण विशेष वाचक है, कुलिजा से लुक हो जाएगा ख प्रत्यय हो जाएगा। कुलिजा अंता द्विगो हो, कुलिजा अंत में हो संभवती अवहरती पचते आदि अर्थ में लुक हो जाएगा ख हो जाएगा, अष्ठन भी हो जाएगा। लुक अभावे ठय श्रवण, ठय का श्रवण होगा। द्विकुलिजी द्विकुलिजी द्वे कुलिजे संभवती अवहरती, द्विकुलिजी में क्या प्रत्यय है लुक हो गया, द्विगो सिंगी पे हो गया द्विकुलिजी, और ख होने द्विकुलिजी ना टाप हो गया, और ठक होने पर स्थान स्थान होने पर द्विकुलिजी की, और द्विकुलिजी में ठय का श्रवण, लुक जब नहीं होगा द्विकुलिजी के में ठय का श्रवण, ठय द्विकुलिजी के में ठन प्रत्यय, ठन प्रत्यय होने से आद्यच वृद्धि नहीं हुआ, और द्विकुलिजी के में क्या प्रत्यय है ठय आद्यच वृद्धि। स्वस्यांश वस्न भृतय, स्वस्य अंश वस्न भृति, अंश भाग वस्न है मूल्य, वृत्तिर वेतन भृति, पंच अंश वस्न भृत्तिर्वा अस्य, पंच से संख्या अति सदंता कौन हो जाएगा पंचक बन गया, पंच है अंश जिसका वेतन जिसका मूल्य जिसका है। तदस्य परिमाणम, प्रस्थम परिमाणम अस्य प्रस्थ से हो जाएगा ठक प्रास्थिक राशि अरहाद को पूछा संख्या परिमाण परिमाण का निषेध कर दिया इसे ठय हो जाएगा प्रास्थिक राशि संख्याया संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु पूरा सूत्र अनुवर्त है तदस्य परिमाणम परिमाण अर्थ में तत्र संख्या संज्ञायाम स्वार्थे प्रत्ययवाच्य वार्तिक संज्ञा में स्वार्थ में प्रत्यय संख्याया संज्ञा संघ सूत्र अध्ययन में होगा तो संज्ञा में स्वार्थ में होगा यद्वा द्वेकयोरितिवत संज्ञा मात्र वृत्ते परिमाणिनी प्रत्यय संख्या द्वेकयोरितिवत संख्या मात्र वृत्ते परिमाणिनी प्रत्यय संज्ञा संख्याया संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु तो संज्ञायाम स्वार्थ में प्रत्यय हो जाएगा संज्ञा से द्वेकयोरितिवत द्वेकयोर क्या द्वित्व एकत्व को द्विएक कहा है संख्या के लिए संख्या मात्र वृत्ते संख्या मात्र वृत्तिरस्य संख्या मात्र में जिसका प्रयोग हो उसमें से परिमाणिनी प्रत्यय पंचैव इति पंच का शकुनय पंचैव पंचैव हो गया प्रत्यय हो जाएगा संख्या अति सदनता कन पंचक बहुवचन पंच का शकुनी कौन होता है पक्षी पंच शकुनय पंच परिमाणम ऐसा मिति वा पंच एव कर सकते अथवा पंच परिमाणम ऐसा संघे पंचानाम संघ संख्या अति सदन संख्या संघ इत्यादि कौन हो जाएगा पंचक हो गया संघ व्याप्ति पंचकम व्याप्ति नाम पंचक संघ पांच का समुदाय सूत्रे अष्टकम अष्टाना अष्ट परिमाणम से अष्टाध्याय अष्टकम पाणिनीय ये सूत्र अर्थ में आगे अध्ययन संघ शब्द से प्राणी समूहे रूढ़त्वात् सूत्रम पृथक उपातम हाँ संघ आने के बाद सूत्र क्यों कहा अष्टाध्याय में संघ अर्थ हो सकता था तो संघ शब्द प्राणी समूहे प्रसिद्ध इसे सूत्र के अलग कर दिया अष्टकम पाणिनीयम पृथक उपादन पंचकम अध्ययनम अध्ययनम पंचावृत है परिमाणम अस्य पांच बार जो अध्ययन किया जाए पंच आवृत है परिमाणम अस्य जिसका पांच बार आवृत्ति की जाती है पंचकम अध्ययनम स्तोमे ड विधि ही ड प्रत्यय का पंचदश मंत्र परिमाणम अस्य पंचदश स्तोमा स्तोम पंचदश परिमंत्र है परिमाण जिसका ड होने से पंचदशन के ड होने से टीलुप हो गया पंचदश बन गया स्तोम स्तोम होता है समाधार मंत्र समूह स्तोम शब्द शक्त इति कयट सामाधार मंत्र से साम आधार जिनमें साम का आधार मंत्र जिन मंत्र में साम गान किया जाता है मंत्र समूह को सोम शब्द कहते हैं और मनुष्यादि समूह हेतु स्तोम शब्द लाक्षणिक है तदाशय मनुष्य समूह को भी स्तोम कह देते वो लाक्षणिक है ये स्तोत्र समूह को स्तोम शब्द कहना चाहिए कैट में कहा गया पंचदश मंत्रा परिमाण मसेत पंचदश सप्तदश एकमिंशत में क्या है एकमिंशति परिमाणमस्य डी ड प्रत्यय हो गया स्तोमे ड विधि ड प्रत्यय होने पर क्या लगेगा सूत्र टेह ती विंशत डीति ती विंशत डीति एकमिंशत ती क्या लोप हो जाएगा एकमिंश बन गया ड प्रत्यय ती लोप लिख दिया ती लोप हो जाए ती विंशत डीति सोमयागेशु छंदोगे ही क्रियमाणा पृष्ठादि संज्ञिका स्तुति स्तोम सोमयाग में छंदोगा माने स्तुति करते हैं पृष्ठादि संज्ञिका पृष्ठादि नाम जिनका उस स्तुति समूह को स्तोम कहते हैं पंक्ति विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत षष्टि सप्त त्यशीति नवति शतम ऐसा निपातन करते लघु में सत्र आया ये रूढ़ी शब्द निपात्यंते पंक्ति पंक्ति शब्द बनाने के लिए पंचन शब्द से ति प्रत्यय हो गया, अलग अलग दिया है किसके लिए किया है। पंक्ति डरते पंचन शब्द से ती प्रत्यय कर दिया और प्रकृति पंचन के टी लोप हो गया, तो पंचन की जो पंक्ष ती पंक्ति ये पंच पंचन के टी लोप निपातन से निपातन थी का क्या निपातन किया, पंचन शब्द से ती प्रत्यय किया, पंचन की टी को लोप कर दो, पंचन में टी चल जाएगा तो क्या रहेगा, पंच रहेगा, पंच के चकार चौकुशिक हो जाएगा, ती हो जाएगा, पंक्ति बन गया, कुत्व अनुसार प्रसवन हो जाएगा, पंक्ति पंग के अंक अनुसार प्रसवन पंक्ति बन गया, पंचाख्यारा पंचदशा पंक्ति, पंक्ति का विंशति, विंशति होता है सतीच प्रत्यय होता है, बिन आदेश होता है, दो दशतो परिमाणम अस्य इति विंशति, प्रकृति को बिन हो गया प्रत्यय हो गया सतीच, द्वे दशत दो दस है जिसका परिमाण, प्रकृति को हो गया बिन प्रत्यय हो गया सतीज, बिन सती बन गया और बिन के नकार के अनुसार हो गया बिंग सती व्यादि त्रिन सत, इस प्रकार प्रकृति को त्रिन हो जाएगा सतीज प्रत्यय सत, त्रिन सत्य है ना, त्रिन सत्य सतीच नहीं सत प्रत्यय होगा, प्रकृति त्रिन भाव सत प्रत्यय त्रिन सत, चतर दशत परिमाण से चतरिंशत, चत्वारिन प्रकृति को असत प्रत्यय हो जाए पंचत्वारिंशत, इसी प्रकार से निपादन किया चत्वारिंशत या तो पंचाशत, पंचाशत में सत प्रत्यय हो जाएगा और आदेश हो जाएगा पंचा त प्रत्यय, पंचा आदेश कहाँ है सत प्रत्यय, हाँ पंचाशत चत्वारिंशत हो गया पंचाशत, पंचदशत परिमाणों से संघ से सत प्रत्यय प्रकृति को पंचा आदेश पंचा पंचाग्र सत, और षष्ठी बनाए कि ती प्रत्यय हो गया प्रकृति को सस षष्ठी हो गया, सस के सकार को जस्तो नहीं हुआ, इसी प्रकार षष्ठी सप्तति करने के लिए ती प्रत्यय होगा और सप्ता आदेश करना सप्तति बन जाएगा, और अशीति बनाने के लिए अष्टो दशत परिमाण से तो प्रकृति को अशी आदेश हो गया और प्रत्यय हो गया ती अशीति, नव दशत परिमाण से न न के दस बार हो जाएगा प्रकृति को नव आदेश और ती प्रत्यय करो नवति बन गया, दस दशत परिमाण से त प्रत्यय प्रकृति को स आदेश सत बन जाए सत, एतानि अव्युत्पन्न प्रातिपदिकानि इति तो भाष्य निष्कर्ष, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक इसे निपातन कर दिया शतम, पंचदशतो वर्गे वा वर्ग अर्थ पंचदशत बनेगा, पंच परिमाणम अस्य इति पंचत वर्ग, वर्ग समूह पंचत हो जाएगा, पंचत करने के लिए यहाँ भी पंच शब्द से डति प्रत्यय कर दिया, पंचन शब्द से डति टीलोप हो जाएगा पंचत बन जाएगा, दस परिमाणम अस्य इति दशत बन जाएगा, दशन शब्द है दशन शब्द से प्रत्यय हो जाएगा डति नहीं दत् प्रत्यय होगा दिया है, दस परिमाण है वर्ग सहित दस दत्ति प्रत्यय में इकार का दत्ति रेखा है दित्वा टी रेप दित्वम, तो दत्ति में इकार उच्चारण के लिए तब बनेगा दशत दशक नहीं दस दशक दत्ति कैसे हो गया दस दशत बना ना, हाँ तीन में इकार उच्चारण के लिए दशत हो जाएगा, पक्षे अति सदनता कौन हो जाएगा पंचक दशक ही बन जाएगा, त्रिशत चतरिशतोर ब्राह्मणे संज्ञायां डन त्रिशत चतरिशत सत से ब्राह्मण अर्थ में संज्ञा डन, त्रिशत अध्याय परिमाणम ऐसा ब्राह्मणानाम, तो त्रिशत शब्द से डन प्रत्यय हुआ, त्रिशत टीलोप हो जाएगा त्रिंश रह जाएगा त्रिंश अन त्रिंश आदि त्रिंश बहुवचन त्रिंशानी ब्राह्मणा नाम त्रिंशानी, चत्वारिंशत है चत्वारिंशत से डन करो टीलोप हो जाएगा, चत्वारिंशत में अत चला जाएगा चत्वारिंश हो जाएगा ड का मिल जाएगा आद्य च बुद्धि चत्वारिंश बहुवचन चत्वारिंशानि तदर्हति अर्हति का अर्थ लब्धुम योग्य भवति इत्यर्थे द्वितीयांतात् ठयादे स्यु श्वेत छत्रम अर्हति श्वेत छत्र से ठय करो श्वेत छत्रिक छेदादिभ्यो नित्यम छेदम अर्हति तो नित्यम आभीक्षण अर्थ में नित्य छेदम नित्यम अर्हति थी छैदिको वेतस वेत एक होता है पेड़ उसके जितने काटेंगे वो बढ़ता है छैदिक वेतस छिन्न प्रगुणत्वात् छेदन कर से बढ़ता है विराग विरंगंच विरागम नित्यम अर्हति तो विराग को विरंग आदेश हो जाएगा और प्रत्यय हो जाएगा ठक वैरंगी का बन जाएगा शीर्ष छेदाद यच्च शीर्ष शिरच्छेदम नित्यम अर्हति इसमें निपात कर दिया शीर्ष आदेश शीर्ष छेद से यत शीर शीर्ष छैदिक यठक हो संयोगे न शिरस शीर्ष भाव निपात्यते यच्च यत प्रत्यय और उच्चासी क्या प्रत्यय ठक दोनों के संयोग से शीरस शब्द को शीर्ष आदेश हो गया तो बन जाएगा दोर क्या बन गया शीर्ष छेद्य शीर्ष छेदिक दंडादिभ्य यत हो जाए दंड महरति एभत दंड महरति दंड्य अर्घम महरति अर्घ्य बध महरति बध्य पात्राघंश्च पात्रम अर्हति घन और यत हो जाएगा घ करेंगे तो पात्रिय यत करेंगे तो पात्रिय कड़ंकर दक्षिणा छ च से यत कड़म करोति विग्रह कड़म करोति कड़ंकर विग्रह अतएव निपातनात् खच हो गया कड़ंकर में खच प्रत्यय होने से मुम हो गया कड़ंकर बन गया कड़म करोति कड़ंकर कड़ंकरम मांस मुद्गादि काष्ठम मांस मांस मुरद मुद्गादि सूख जाने पर जो काष्ठ है उसको गोवादि चबा कर खाएं तो कड़म कड़म शब्द होता है कड़म करते मांस मुद्गादि काष्ठम मरते थे कड़म करियो गऊ हो उसको देते हैं गऊ खिलाते हैं कड़म करियो गऊ हो कड़म करिय छ और यह हो गया दक्षिणा मरती थी दक्षिणा से छ हो गया दक्षिणीय यह तो हो गया दक्षिणीय स्थाली बिलात स्थाली बिलम अर्हति स्थाली डेक्ची है उसके छिद्रम को तो पकाने के लिए क्या है स्थाली बिलिया तंडुला स्थाली बिल्या यह तो हो गया उसका अर्थ क्या है पाक योग्य यज्ञ ऋतिभ्याम घखय यज्ञ अर्हति तो यज्ञ बन जाएगा यज्ञ ऋतुजम व अर्हति तो यज्ञ ऋतु शब्द के हो गया यज्ञ ऋत्य की आर्तिजीन क्षय हो जाएगा आर्तिजीनो यजमान ऋत्य से क्षय हो गया आर्ति खसैन आद्य च वृद्धि आर्तिजीन यजमान ऋतुजम अर्हति यज्ञ ऋत्य की भ्याम तत्कर्मार्हति उपसंख्यानम हाँ यज्ञ ऋत्य सबसे तत्कर्म अर्हति तो यज्ञ देश यज्ञ कर्म अर्हति थी यज्ञ देश ऋत्य कर्म अर्हति थी आर्तिजिन ऋत्विक जो ऋत्य ऋत्य कर्म को योग्य प्राप्त होता है इति आर्यानाम ठगादिनाम द्वादशानाम पूर्णो अवधि ओम नृता।